bent bij een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, Moskou wordt opnieuw bestookt door drones. Met hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga spreek ik zo over deze ontwikkeling. En hier in Nederland worden drones ontwikkeld die aanvallen door andere drones kunnen afweren. Hoe werkt dat? Nu eerst het NOS-journaal met Robert Baltus. Het aantal auto's dat op kenteken wordt gezet was in juli veel hoger dan in juli van het vorig jaar. Ook de afgelopen maanden was dat al zo, maar de cijfers vertekenen. Veel auto's zijn vorig jaar al verkocht, maar door grondstofproblemen worden ze nu pas geleverd. De autobranche heeft dus juist nu te maken met een dip, vertelt een woordvoerder van de BOVAG. Dat heeft waarschijnlijk te maken met toch allerlei onzekerheden rondom auto's, met name ook elektrische auto's. Hè. Er dreigen allerlei voordelen te verdwijnen. Dat is overigens pas in 2025. Maar toch levert dat een wat terughoudend sentiment op bij de kopers. Onzekerheid is nooit goed. En is het kabinet ook nog eens gevallen. Dan weet je maar nooit wat er met autobelastingen gebeurt. Dus wij merken gewoon in de showroom een terughoudende klant. De populairste auto van dit moment is de Kia Picanto. Een man uit Roemenië moet 4 maanden de gevangenis in vanwege een aanrijding in het Noord-Hollandse dorp Middenmeer in 2020. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven en raakten 8 mensen gewond, onder wie de chauffeur zelf. De man knalde met een personenbusje met daarin 8 arbeidsmigranten op een auto die hij geen voorrang had gegeven. De chauffeur legde afgelopen jaar verschillende verklaringen af. Volgens het OM reed hij 70 tot 93 kilometer per uur, waar 60 is toegestaan. De man had niet gedronken. Tankstations in Italië moeten vanaf vandaag naast hun eigen brandstofprijzen ook de gemiddelde landelijke en regionale prijzen tonen. De regering hoopt daarmee te voorkomen dat pomphouders te veel geld vragen voor benzine of diesel. Het plan leidde aanvankelijk tot ophef, waarna een groot deel van de tankstations uit protest 2 dagen dicht bleef. In Frankrijk is de staking bij de populaire zondagskrant Le Journal du Dimanche voorbij. Vrijwel de gehele redactie legde eind juni het werk neer na de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur die extreem rechts zou zijn. De journalisten probeerden dat tevergeefs met protesten en gesprekken tegen te houden. En bij een inval in een drugspand in Roosendaal heeft de politie 3 mensen opgepakt. De inval was in het huis van een man die in september een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij 4 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen. De brand op het vrachtschip Fremantle Highway lijkt uit, meldt Rijkswaterstaat na een eerste inspectie. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand nog woedt, meldt de dienst, die wel waarschuwt dat er wel een mogelijkheid is dat brand weer oplaait. De situatie aan boord is nog steeds stabiel. Het schip is onder de waterlijn nog intact en helt niet over. Het vrachtschip is gisteren aangekomen op zijn tijdelijke plek, zo'n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. De brand brak vorige week uit in het schip dat bijna 4000 auto's aan boord heeft. Met een klinkende 7-0 overwinning op Vietnam stelde Oranje vanochtend een plek in de 8e finales van het WK voetbal veilig. Esmee Brugts was met 2 doelpunten een van de uitblinkers. Bij haar oude club, FC Binnenmaas, zat de kantine vol met jeugdspelertjes die vol bewondering naar hun grote voorbeeld zaten te kijken. Zit zo'n carrière er voor hun ook in? Ja, dat is gewoon... Ja, nu kan ik dat nog niet echt... beseffen of zo, maar misschien komt het nog. Ook Amerika, Engeland en Denemarken plaatsen zich vandaag voor de volgende ronde. Het weer, een mix van zon en stapelwolken met lokaal nog een bui. Het wordt 1 graad of 20. Morgen begint met regen, later zon en onweer. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dankjewel Robert. Gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie. En die is vanmiddag in handen van Erik Evengroen. Goedemiddag. Ai, goedemiddag. Ja, naast een paar korte files die niet veel meer vertraging veroorzaken dan 5 minuten. 2 langere. De A17 om mee te beginnen. Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en de aansluiting met de A16 staat 5 kilometer file. De vertraging is 1 kwartier. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf 8 kilometer file en 1 kwartier oponthoud. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Weer boorde een drone zich in een flatgebouw in Moskou. Russen zijn verrast door opnieuw een aanval, maar sommigen reageren ook onverschrokken. Oekraïne lijkt erachter te zitten en voert de productie van drones steeds verder op. Marco Geitenbeek. Nieuws & Co. Dit jaar zijn er al 130 droneaanvallen gemeld in Rusland en op de geannexeerde Krim. De Oekraïense president Zelensky zei eerder deze week al dat het onvermijdelijk en rechtvaardig is dat de oorlog zich steeds meer verplaatst naar symbolische centra en militaire bases op Russisch grondgebied. De symbolische centra en militaire bases zijn neminuchi, prirodni ta absolutno sprawiedliwy proces. Ja, dan noemt het een eerlijk proces. Ook het Kremlin spreekt nu van een bedreiging. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Dag Marco. Er komen dus steeds vaker Oekraïense drones terecht op Russisch grondgebied. Zo'n drone moet dan een afstand van 500 kilometer overbruggen. Wat zijn het voor drones dat ze zo ver komen? Dat zijn eigenlijk zelfgemaakte drones van Oekraïne. Die hebben ze zelf geproduceerd. Dat is een proces waar ze vorig jaar mee gestart zijn. Ze maakten al natuurlijk kleinere drones die wij kunnen kopen, commercieel. Mm-hmm. Van die speelgoeddingen tot iets geavanceerdere verkenningsdrones die een kort bereik hebben. Maar ze zijn onder meer door middel van crowdfunding overgegaan tot de ontwikkeling van en productie van drones die een grotere afstand kunnen afleggen. We hebben het over 2 tot 3 type drones. En wat we gisteren zagen was zo'n drone die achter in de romp grote vleugels heeft en één vleugeltje voorop de romp. En dat heet geloof ik de Babar of zo. Ja. De Beaver, de Bever is het, zo heet hij dan in het Nederlands. En die kan een afstand overbruggen van 500 kilometer. Waarbij die overigens geen appartementgebouw raakte, maar een overheidsgebouw. Waar onder meer het propagandaapparaat van het Kremlin was gehuisvest. Ja, en u zegt al, er is veel in geïnvesteerd. Hoe groot is die drone-industrie nu in Oekraïne? Nou, dat weten we niet precies. Als we het hebben over grote investeringen, we praten over een paar miljoen, dat valt op zich wel mee in het grote geheel. Het is een industrie die verspreid is over diverse centra. Want ze kunnen zich niet veroorloven dat allemaal te lokaliseren op één grote faciliteit. Want dan maak je natuurlijk dat kwetsbaar voor de Russische aanval. Dus het is verspreid over meerdere locaties. We praten natuurlijk ook over deels van civiele technologie. Mm-hmm. Maar Oekraïne had ook een heel grote ICT-sector en een grote wapenindustrie en een grote ook luchtvaartindustrie. Dus zo vreemd is het ook niet dat ze hiertoe zijn overgegaan. Want ze hebben gemerkt dat ze hebben een kleine luchtmacht. En de inzet van drones is eigenlijk afgelopen 1,5 jaar een van de weinige methodes gebleken om Rusland op grotere afstand te kunnen observeren dan wat te kunnen raken. Het nieuwe van deze drones is dat anders dan die voorgaande kleinere drones die een uur kunnen vliegen en op 10, 20 kilometer afstand doelen kunnen observeren, deze dus doelen op 500 kilometer kunnen aanvallen. Ja. Nou, kwamen die drones dus in Rusland uit. Het Russisch luchtafweersysteem, ja, die haalden het niet uit de lucht. Waarom worden ze niet onderschept? Nou, dat is opmerkelijk, want we weten dat Rusland inderdaad in en rond Moskou diverse luchtafweerstellingen heeft neergezet, juist om deze dreiging te pareren toen een paar maanden geleden duidelijk was. Toen we die eerste droneaanval op het Kremlin zagen. Dat is heel opmerkelijk. Ook omdat we weten dat afgelopen 1,5 jaar beide zijden letterlijk duizenden van die kleinere drones zijn kwijtgeraakt. Ja. Ofwel omdat ze uit lucht worden geschoten, dan wel dat ze worden gestoord door elektronische oorlogsvoeringstactieken. Dat hadden we hier ook verwacht. We hebben al eerder berichten gelezen dat Oekraïense droneproducenten steeds meer informatie krijgen over hoe Rusland dat doet. En ze weten dus software te ontwikkelen en te implementeren op deze drones die blijkbaar een deel van die elektronische oorlogsvoeringsstoringsactiviteiten kan eigenlijk omzeilen, dan wel dat hij er gewoon geen last van heeft. Ja. Maar dat is wel opmerkelijk. En dat is natuurlijk ook het symbolische signaal wat uitgaat van deze aanvallen op Moskou zelf. Het is duidelijk dat tussen het front, 500 kilometer verder van Moskou, en Moskou zelf, eigenlijk niet of nauwelijks sprake is van Russische luchtverdediging. En dat is natuurlijk een signaal wat de Kremlin niet wil afgeven. Hiermee maakt Oekraïne duidelijk van, kijk eens even, Moskou is geen veilig gebied. Nee, want we hoorden net de Oekraïnse president Zelensky, die eerder dus zei dat de oorlog zich meer verplaatst naar Russisch grondgebied. Als we de foto's zien en de beelden van daar, de schade, er is wat glas uit, dat soort dingen. Maar met welk doel worden die drones afgevuurd? Ja, de schade is inderdaad beperkt. En tot nu toe richt hij zich echt op overheidsgebouwen. Mm-hmm. Anders dan wat Rusland de afgelopen 520 dagen gedaan heeft, waarbij inderdaad steden en de bevolking is aangevallen met de raketten en drones. Het doel hiervan is puur een politiek signaal. Dit heeft geen militaire vernietigingskracht. Geen militair systeem worden uitgeschakeld. Maar hiermee richt Kiev zich echt op de overheid en de hele infrastructuur rond Poetin. Waarbij een signaal wordt uitgestuurd naar het Kremlin toe, maar ook naar de bevolking van Moskou zelf, van kijk eens even, er is een oorlog daar aan de gang. Heb niet de illusie dat jullie buiten schot kunnen blijven. Nee, en het lukt ze dus ook om dat steeds vaker te doen. Ja, we kunnen verwachten, nu we deze initiële beschieting hebben gezien, dat deze aanvallen worden geïntensiveerd. En ik denk ook dat de portée is van de uitspraken van Kiev, van Zelensky afgelopen. Was het gisteren, geloof ik. Ja. Dat we kunnen verwachten dat het geïntensiveerd wordt. In ieder geval dat die dreiging ervan uitgaat. Initieel zag je dat ook dat Oekraïne een beetje aan het aftasten was wat de Russische reacties zou zijn, maar ook wat de Westerse reacties zou zijn. Initieel liet Oekraïne ook in het midden van wie dan achter de aanvallen zaten, terwijl ieder natuurlijk op zijn klompen kon nagaan dat dit echt vanuit de Oekraïne aangestuurd zou zijn. Nou, die schroom lijkt nu weg, ook omdat Rusland eigenlijk nalaat om daadwerkelijk te escaleren. Want wat valt het nog te escaleren voor Rusland? Ze hebben alle steden intussen van Oekraïne aangevallen. Afgelopen week nog Odessa en ook de geboorteplaats van Zelensky zelf. Ja. En daar zie je dus dat de dreiging van escalatie, gisteren ook weer van Medvedev, dat die eigenlijk iets minder geloofwaardig wordt geacht. En dat Oekraïne dus zegt van, luister, wij staan gewoon in ons recht om ook het centrum van de politieke en culturele en symbolische macht van Rusland, Moskou, direct aan te vallen. Is dit dan een nieuwe fase in de oorlog? Het is een flankerende nieuw type operaties, wat we de afgelopen maanden natuurlijk voorzichtig naar voren zagen komen, die flankerend is aan dat offensief wat begin juni is begonnen op de grond, zowel in het zuiden, in de Zaporizhia-regio, als rond Bakhmut. En daar zie je dat natuurlijk het productieproces van dit soort systemen, ja, dat duurt een tijd. En dat hebben ze versneld. Normaal gesproken duurt dat maanden voordat het ministerie van Defensie zegt van, oké, kom maar op met die systemen. Dat hebben ze bekort, als ik het nu goed heb begrepen, na 2 maanden. En dat is heel snel, want zo'n systeem moet eerst uitgeprobeerd worden, mm-hmm, getest worden. Men moet vertrouwen hebben dat dat ding inderdaad daar terechtkomt waar je naartoe stuurt. En in die zin is dit een nieuwe flankerende soort activiteiten die we eigenlijk nog niet gezien hadden. We zagen wel strategische aanvallen ver in Rusland op vliegvelden, maar dat waren andere typen drones en kruisraketten die Oekraïne al in bezit had. En dit zijn nieuw type drones. Duidelijk. Dank u wel voor uw tijd, Frans Ozinga. Ik praat erover door met Arnoud de Jong, de directeur van Delft Dynamics. Dat is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van drones en tegenaanvallen daarop. Goedemiddag, meneer de Jong. Goedemiddag. Het lukt Oekraïne 2 dagen op rij al om succesvol die doelwitten te raken. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, eigenlijk ben ik het geheel eens met de vorige spreker. Best opvallend. Zoals aangegeven waren de Russen best succesvol met het verstoren van de signalen. En het lijkt erop dat dit type systemen of in een andere frequentie zat, waardoor die signalen dus niet verstoord konden worden. Mm-hmm. Misschien gaat het nog wel veel verder. Dat ze inderdaad met visuele informatie richting hebben kunnen krijgen. En dus dan heb je geen verbinding meer nodig, maar zou je inderdaad puur op visuele informatie ver kunnen komen. Dus eerlijk gezegd zijn we ook wel verrast. Ja, want u bent gespecialiseerd in het ontwikkelen van drones en tegenaanvallen op die drones. Wat doen jullie? Maken jullie die voor defensie en gaat die technologie ook naar het buitenland? Het klopt. Wij zijn al meer dan 17 jaar bezig met de ontwikkeling van drones. Heel veel R&D-projecten, dus onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Maar al in 2014 zag de Nederlandse overheid ook wel het risico van het gebruik van drones. En was er een uitvraag aan de Nederlandse industrie om te kijken of er tegenoplossingen te verzinnen waren. Mm-hmm. En wij zijn toen een van de partijen die toen het drone-catcher-systeem als idee naar voren hebben gebracht. En dat is een drone die letterlijk een net afschiet om een andere drone te vangen. Goed, dat klinkt nog een beetje als een vlindertje vangen met een netje, maar het wordt erg serieus. We hebben vorig jaar ook met een testcampagne meegedaan vanuit de NAVO. Waren we geselecteerd om te laten zien wat je daar allemaal mee kan doen. Dat is vooral bedoeld om eigenlijk in stedelijk gebied of waar mensen zijn waar je dus geen schade aan de grond wil berokkenen. Dus wij kunnen letterlijk een drone vangen en in de lucht meeslepen naar een veilige plek. En is dat een uniek idee of is dat ook iets wat ze bijvoorbeeld in Rusland weten? Hoe ze zo'n drone die op Moskou afgestuurd wordt ook kunnen vangen? Ik denk dat het in dat soort situaties echt heel moeilijk is. Hè? Dus je moet hem vroeg kunnen detecteren. Je moet een systeem hebben wat dus heel snel kan vliegen. Wij claimen dus ook met ons drone-catcher systeem zeker niet dat we alles kunnen vangen, ook grote systemen. Het idee is natuurlijk wel letterlijk iets uit de lucht kunnen grijpen. Ik denk dat het moeilijk zal zijn om inderdaad dit soort drones daarmee te kunnen uitschakelen. Want de snelheid is dan dus vooral moeilijk, hoor ik u zeggen. Exact, hè? Dus het is een beetje een wapenwedloop. Wij gebruiken dus letterlijk ook een drone om een andere drone te vangen. Dus ook die kun je weer opvoeren en sneller maken. Dat zal een combinatie eigenlijk moeten zijn van verschillende middelen om zo'n drone te kunnen uitschakelen. En het begint misschien wel met het proberen het signaal te verstoren. Op het moment dat niet lukt, zoals het schieten of met lasers is men aan het testen, dan kan het moeilijk zijn en zouden zulke soort netsystemen ook toegepast kunnen worden. Dus het is een gereedschapskist van middelen die je nodig hebt om zoiets tegen te gaan. En dat bent u dus aan het ontwikkelen, maar hoe moeilijk is het om tot dat systeem te komen wat u nu heeft? Ja, we zijn dus inderdaad al in 2014 begonnen. Nu zijn we klaar om de markt te betreden. Vorig jaar dus die testen met de NAVO gedaan. Zijn we bijna 10 jaar verder dus. Exact, hè? Dus het is ook moeilijk. Wij zijn zelf een klein bedrijf. Ik moet zeggen dat wij nu wel meedraaien in grote Europese counter-drone projecten, zoals je dat noemt. Waarbij de grote partijen uit Europa echt samenwerken om met oplossingen te komen. Dus daar zijn we gelukkig ook bij betrokken. En we zien nu ook dat er veel vraag komt naar ons systeem om dat toe te gaan passen. En bent u dan ook betrokken aan bijvoorbeeld de Oekraïnse zijde? Want daar komen natuurlijk ook af en toe drones neer. Nou ja, goed, mocht er dat zijn, dat zou ik niet zeggen, maar het is niet zo. We hebben inderdaad wel vragen gehad. Ik moet zeggen dat we op dat moment nog niet klaar waren om inderdaad direct in te zetten. Er zijn wel gesprekken gaande. Ja, nu hoorde u net ook wat meneer Ozinga vertelde. Hoe kijkt u naar de komende tijd en die drones in de oorlog? Ja, wat inderdaad terecht is aangegeven, dat het continu weer een wapenwedloop eigenlijk is. Dus je moet je elke keer weer aan kunnen passen. De Russen waren inderdaad erg succesvol met het verstoren van die signalen. Het lijkt dat de Oekraïners iets gevonden hebben wat daar weer tegen kan. Maar daar zal ook weer een tegenoplossing kunnen komen. Dus het gaat enorm hard. Dat hadden we eerlijk gezegd 2 jaar geleden zeker niet kunnen denken. Op het gebied van de ontwikkelingen van drones, hoe je ze kan aansturen. Het waren normale verbindingen, maar nu kan je ook via telefoonverbindingen aansturen of satellietverbindingen of zelfs dus zonder verbindingen. Dus het gaat enorm hard en het is soms ook wel beangstigend wat er allemaal mee kan gebeuren. Je hebt hele mooie toepassingen van drones, maar ook inderdaad dit soort situaties laten wel zien dat er ook oorlog meegevoerd wordt. Het lijkt wel een droneoorlog. Ja. Arnoud de Jong, directeur van Delft Dynamics, dank u wel voor uw tijd. Gaan we er even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, de meeste vertraging heb je op dit moment op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 staat 5 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. Ander nieuws van vandaag. In Corsica is een Nederlander van 41 overleden. Hij werd al sinds zondag vermist. Hij was niet teruggekeerd van een wandeling in bergachtig gebied. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken alarmeerde zijn vrouw de politie. Die begon zoektocht en vond hem vandaag naast een bergpad. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend, melden plaatselijke media. Zweden gaat de controles aan zijn grenzen aanscherpen. De politie mag eerder fouilleren, auto's doorzoeken en mensen aanhouden. De Koranverbrandingen van de laatste tijd leiden tot spanningen met islamitische landen en de Zweedse regering is bang voor aanvallen. Premier Kristersson zei eerder dat het land te maken heeft met de meest lastige veiligheidssituatie sinds de Tweede Wereldoorlog. En ondanks het slechte weer en de vele regen lopen de campings in ons land opvallend genoeg niet leeg. Zo heeft de strandcamping Zuidduinen in Katwijk aan Zee wel wat afzeggingen. Het zijn er maar een paar. Ook camping De Vest in Enkhuizen zegt nog aardig vol te zitten. Er zitten vooral veel Italianen die vanwege de hitte in eigen land de Hollandse zomer zelfs wel prettig vinden. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Rag & Bone Man en Human. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wel willen kamperen, maar geen zin hebben om de voortent bij de caravan op te zetten. Of het simpelweg niet meer kunnen, omdat u ook een dagje ouder wordt. Daar is een oplossing voor, de professionele tentopzetter. Daniel van Eigen is zo iemand. Voordat het hoogseizoen begint zet hij zo'n 200 tenten op. En in dat hoogseizoen zelf pakt hij er nog tientallen bij. Verslaggever Danny Simons zocht hem op. Geen geluid van een tropische waterval dit. Dit is het geluid van water dat over een glijbaan stroomt. Ik loop langs een zwembad op familiecamping Klein Canada in het Limburgse plaatje Afferden. Is leuk? Ja. Hebben jullie ouders nog problemen gehad met de tent opzetten? Nee. Ja. Klein ja. beetje, want de tent hing de hele tijd zo'n plas water in. Ja. Oh ja. Misschien hadden ze beter professionele hulp kunnen inschakelen. Ja, waarvoor bent u hier? Voor de radio. En ik heb een afspraak met een professionele tentopbouwer. En volgens mij moet ik daar in de verte zijn bij campingplaats F9. Want ik zie daar al wat delen van een tent over een rek hangen. En ik zie ook wat gereedschap op de grond liggen. Nou, ik ben Daniel van Eigen van Daans Kampeer Service. En ik bouw voortenten op en lijfels. En nu wordt er geen voortenten opgebouwd, maar eerst afgebouwd, hè? Ja, dat klopt. Waarom? Deze gaat eraf, want er komt die mensen hebben een nieuwe voortent gekocht. Dus ik ga deze eraf halen en dan ga ik een nieuwe voortent plaatsen. Dus wat we nu gaan doen is het frame demonteren. Kijk, en er komt inderdaad, hoppa, een deel van het frame uit. Wordt op de grond gegooid. En Daniel, hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen om dit werk te gaan doen? Ja, eigenlijk door het vele kamperen wat ik met mijn vrouw doe. En wij gingen ieder weekend naar een andere camping. En daar kwamen we mensen tegen die wat moeite hadden met de tent. Of ouderen die eigenlijk moesten stoppen met kamperen. Nou, als kampeerliefhebber vind je het gewoon zonde dat de oude generatie door dat eigenlijk moet stoppen. Dus... Ja, of misschien afhankelijk wordt van de kinderen. Ja, inderdaad. Nou, ja, en vooral met de zomertijd natuurlijk. Als men 4 weken ergens in Nederland wil gaan staan. En nou ja, de kinderen zijn op vakantie. Ja, dan, en lichamelijk kunnen ze niet meer. Dan, ja, dan is het natuurlijk heel erg handig dat ik er ben en het voor ze doet. U doet dit dus voor andere mensen. Bent u daarmee de eerste professionele tent op- en afbouwer van Nederland? Weet u dat? Ja. Zo en zo ben ik begonnen. En er zijn uiteindelijk nu 2 bedrijven die dit ook doen. Ondertussen komt de eigenaresse van de caravan er weer aan, waar we met de tent bezig zijn. Of tenminste, waar Daniel met de tent bezig is. Ja, ik ben nog even bezig met een stok eruit te halen. Ja, ik zie het inderdaad. Nou, het is gelukt. Hoe heeft u Daniel gevonden? Wist u überhaupt dat er mensen waren die dit voor u doen tegen betaling? Een paar maanden geleden nog niet. Anders had ik er denk ik al eerder over nagedacht. Maar inderdaad, ik ben gaan googlen of er een bedrijf was die dat deed. En toen kwam bij Daniel uit. En daar was ik wel heel blij mee. En het kampeergevoel verdwijnt niet voor u als iemand anders dit voor u doet? De voortent, nou in dit geval afbouwen en straks ook weer opzetten? Nee, absoluut niet. Ik vind het heerlijk. Bespaart een hoop stress. Ja, dat lijkt me ook inderdaad, ja. En hoeveel betaalt u nou, als ik zo brutaal mag zijn, voor een tent af- en opbouwer zoals Daniel? 475 euro, met afbouwen erbij dan, ja. En hoe lang bent u dan aan het werk in totaal, Daniel? Ik ben zo tussen de 4 en 5 uur bezig met deze. De tent afbouwen is natuurlijk heel erg snel, kan dat. Maar hij moet wel gewoon netjes afgebouwd worden. En een beetje schoongemaakt. Oh, dat ook nog? Dat wordt ook nog tot uw takenpakket? Ja, dat wordt er ook nog bij. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, het begint ook echt hard te regenen nu. Het wordt doorwerken, Daniel. Ja, ja, inderdaad. Ja, de weergoden zijn ons niet goed gezind, jammer genoeg. Dat is ook kamperen in Nederland. Dat is ook kamperen in Nederland. En blijven lachen. Nou, zometeen hoort u natuurlijk ook of het kampeerweer nog wat beter wordt van onze weerman. En zometeen, op Groenland maken ze zich zorgen over broedvogels. Want de lente wordt daar steeds grilliger. Ster. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. NPO Radio 1. Iets voor 5:30, de hoofdpunten van het nieuws. Robert Baltus. Na dagen zonder contact heeft NASA een signaal opgevangen van ruimtesonde Voyager 2. Twee weken geleden gaf de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie per ongeluk een verkeerd commando. Daardoor draaide een antenne en verbrak de verbinding met het vaartuig en de mogelijkheid deze te besturen. In het Australische Canberra is nu toch een signaal opgepikt, maar dat betekent nog niet meteen dat NASA de controle weer terug heeft. In Utrecht en de Bilt zijn de afgelopen weekend honderden vissen doodgegaan door een storing bij een rioolwaterzuivering. Het riool werd geloosd op het oppervlaktewater en daardoor ontstond er een zuurstoftekort, wat de vissen niet overleefden. Een 19-jarige man uit Almere heeft 10 jaar celstraf gekregen voor het doodschieten van een man van 25. Dat gebeurde in november tijdens een ruzie. De dader schoot het slachtoffer in zijn hoofd nadat hij zelf meermaals door hem was geslagen. Volgens de rechtbank was er geen sprake van moord, omdat er geen vooropgezet plan was. En bij een inval in een drugspand in Roosendaal heeft de politie 3 mensen opgepakt. De inval was in het huis van een man die in september een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij 4 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen. De rechtbank besloot eerder dit jaar dat deze man na een voorarrest van een half jaar zijn proces thuis mocht afwachten. Dankjewel Robert. Gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Het valt mee vandaag, hè? Ja, van een avondspits is geen sprake. Wel een paar files die wat meer vertraging veroorzaken. Zoals de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen rijdt het langzaam over 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. Ook een kwartier oponthoud op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag Centrum en Zoetermeer. De A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en de aansluiting met de A16. Hier heb je een half uur oponthoud. En tenslotte de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Dit is omrijdend verkeer van de afgesloten A12. Dus tussen Elst en Westervoort heb je een kwartier vertraging. Dankjewel Erik. Is weer man Marco Verhoef aangeschoven. Gisteren beloofde hij al dat augustus wat zonniger zou zijn. Ik heb meer zon gezien vandaag. Ja, het was niet zo moeilijk na gisteren. Nee. Nee, maar het is wel wisselvallig, want ook vandaag is het niet droog gebleven. Op de meeste plaatsen wel een paar buien, soms even wat feller en dan weer inderdaad een mooie opklaring erbij. Dat wisselvallige karakter, ja, dat kenmerkt zich de afgelopen dagen en dat blijft voorlopig ook wel zo. Want ook voor morgen staan er toch wel weer meerdere weertypes op het programma. We beginnen morgen met veel bewolking en een regengebied. Aan het eind van de ochtend begint het vanuit Zeeland wat op te klaren. Dan denk je, yes! En dan komen er ook nog weer buien achteraan. En die kunnen best fel uitpakken. Met onweer daarbij, zeker dieper landinwaarts. Morgen een temperatuur die wat hoger uitkomt op zo'n 21 graden. Maar ook dat is zelfs nog aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Ja, en het blijft dus zo wisselvallig. We blijven alles voorbij zien komen. Ja, we blijven inderdaad alles voorbij zien komen. Het blijft ook inderdaad behoorlijk koel. Temperaturen gaan zelfs nog iets terug. In het weekend zitten we waarschijnlijk zelfs op de meeste plaatsen net onder de 20 graden. Ja, en we doen dat aanhoudend met wisselvallig weer. De donderdag beginnen we met meer buien en eindigen we met meer zon. Vrijdag valt er een enkele bui. Het weekend is wisselvallig met een lage drukgebied in de buurt. Dus stabiel zomerweer. Ja, daar moeten we echt voorlopig nog wel een poosje op wachten. Ja, het is wel afwisselend in ieder geval. Dank je wel, Marco. Paleis het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. De lente op Groenland wordt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Wetenschappers maken zich zorgen over de effecten daarvan op broedvogels. blijkt uit een langlopend onderzoek naar het weer en wanneer bloemen bloeien en insecten rondkruipen. Jeroen Reneerkens, onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. Goedemiddag. Goedemiddag. Als ik aan Groenland denk, dan denk ik aan zo'n enorme ijsplaat waar niet zo heel veel gebeurt. Maar u doet dus onderzoek op Groenland in gebieden waar wel van alles leeft. Ja, aan de randen van die ijskap, dus de kust van Groenland, daar is het zomers sneeuw- en ijsvrij. Ja, en hoe ziet het er daar dan uit? Heel kaal in zekere zin, dus de vegetatie is heel, heel laag. Maar als je goed kijkt, dan zijn er heel veel plantjes en krioelen er inderdaad overal insecten. Het is een heel kort seizoen dat de winds begint te leven. En dat is ook het moment dat de trekvogels arriveren uit Europa en Afrika om gebruik te maken van die hele korte voedselpiek. Het zijn vogels die insecten eten. En juist die hele korte zomer, daar maken ze dan gebruik van om zich voor te planten. En hoe kort is kort? Twee maanden. Twee maanden. Want u heeft daar onderzoek gedaan naar die lente en wat het invloed van klimaatverandering is. Wat gebeurt er met die lente daar? Nou, het is zo dat het klimaat opwarmt. Dat weten we allemaal. En het, vooral in het hoge noorden gaat het heel snel. Het is bijvoorbeeld nu al in het Poolgebied al zo'n 3 graden Celsius opgewarmd ten opzichte van het pre-industrieel. Dus dat is aanzienlijk meer dan die anderhalve graad die we voor de hele wereld hebben afgesproken. Ja. En als gevolg daarvan, daar reageren organismen op, dus planten en dieren. Onder andere door vroeger te verschijnen. En dat is wat we in de eerste 10 jaar van ons onderzoek inderdaad zagen. Dus de lente brak eerder aan? Ja, de lente brak eerder aan. En toen is er heel veel discussie geweest, wetenschappelijke discussie, over wat de gevolgen zijn voor vogels in dit geval. Want als die insecten vroeger verschijnen, maar de vogels die vertrekken gewoon op het normale moment vanuit hun overwinteringsgebieden naar het noorden toe, nou, dan missen ze die korte voedselpiek. Ja, en dat zou gevolgen. Ze een leeg bord. Ja, exact. Ja. In die context heb ik er ook altijd onderzoek naar gedaan. Maar we hebben nu na die eerste 10 jaar nog een keer 15 jaar eraan vastgeplakt. En wat is daaruit gekomen? Nou, wat nu blijkt is dat die vervroeging, daar is geen sprake meer van. Maar het beeld is nu veel en veel grilliger. Dus het ene jaar kan het heel laat zijn. Dus de sneeuw die smelt heel laat en daardoor verschijnen ook de insecten laten, de planten gaan laten bloeien. Mm-hmm. En het jaar erop kan het tegenovergestelde zijn. Dan is het heel erg droog, heel vroeg. Dus er is in die zin geen pijl meer op te trekken. En we zijn bang dat uiteindelijk een groter effect nog zal hebben op de vogels dan een voorspelbare vervroeging. Ja, want wat doet dat nu al met die vogels? Nou, ze moeten zich ter plekke als het ware aanpassen aan de omstandigheden. Dus op het moment dat zij vanuit de Nederlandse Waddenzee naar het hoge noorden vliegen om te gaan broeden, hebben ze geen idee wat ze aantreffen. En dat kan van alles zijn, dat weten ze dus niet. Nee. Zo was er in 2018 een seizoen, heeft er tot, laat in juli, heeft de hele toendra was bedekt met een dikke laag sneeuw. Alsof het winter was bijna. Nou ja, dat zorgt ervoor dat de vogels natuurlijk helemaal niet kunnen broeden. Ze kunnen hun eieren niet nergens leggen. En er is ook geen voedsel. Nee. Hoe belangrijk is die plek eigenlijk voor broedvogels? Die plek zelf is misschien niet zo heel belangrijk. Maar het hele Poolgebied is ontzettend belangrijk. Of de Noordpoolgebied is ontzettend belangrijk voor heel veel, met name Waddenzeevogels. Ja, ja. Dus dat merken wij dan ook uiteindelijk weer. Ja, zeker. Dat zou zo kunnen zijn. Het is zeker zo dat als het slecht gaat met de vogels in Groenland, dan zou je dat moeten merken in het Waddengebied bijvoorbeeld. U zegt als het slecht gaat, want hoe gaat het nu met de vogels die we ook hier die daar zijn, zeg maar, die je vindt in het Poolgebied? Ik noem een 3-teen strandloper. Hoe gaat het daarmee? Dat is het lastige. De 3-teen strandloper is de vogel die ik bestudeer met name. En die, daar gaat het eigenlijk heel goed mee. Dat is in die zin een uitzondering. Het is een uitzondering. De meeste steltlopers, 3-teen strandloper is een steltloper. Net als een schoolekster en een grutto dat zijn. Een van de weinige steltlopers waar het goed mee gaat. Waar de aantallen al decennia lang van toenemen. Met de anderen gaat het dus niet goed? met anderen gaat het niet goed, inderdaad. Dus het is niet zo dat we nu al merken dat een verminderd broedsucces op Groenland effecten heeft op de populatie. Nee. Merkte u zelf eigenlijk ook wat van die effecten als u op Groenland was? Zeker. Ik kan me herinneren dat in de eerste jaren, ik werkte sinds 2007. Dan kreeg je een kaart te zien van het studiegebied. En daar liggen dan een aantal permanente sneeuwvelden op. Mm-hmm. Dus daar hoef je niet naar vogels te zoeken, want daar ligt gewoon de hele zomer lang sneeuw. Nou ja, die zijn weg. Die liggen er niet meer. Nee. Die zijn gesmolten. Een ander aspect is dat er werd altijd gezegd van, nou ja, als je naar Groenland gaat, hoef je geen regenjas mee te nemen. Het is er eigenlijk altijd droog. Het kan heel mistig zijn. Of het kan eens af en toe sneeuwen, maar regenen doet het niet. Nou ja, de laatste jaren heb je soms dagenlang achter elkaar regen. Ja. Dus het verandert aanzienlijk. Ja, en dat heeft dus ook effect op de vogels die daar zijn. Dank u wel voor uw uitleg. Jeroen Reneerkens, onderzoeker bij het NIOZ. Chinese burgers moeten meedoen aan contra-spionagewerk als het aan de Chinese minister van Staatsveiligheid ligt, Chen Yixin. Hij moedigt Chinezen aan om verdachte dingen te melden. En als bedankje zou er dan een beloning van de Chinese overheid zijn. China-correspondent Gary van Pinksteren, waarom roept de minister hiertoe op? Nou, het past eigenlijk in een heel scala van maatregelen. Sinds juli is er een nieuwe wet van kracht die spionage moet tegengaan. En als je zo'n wet hebt, dan is het ook logisch om daarna te zeggen van, nou, dan moeten we ook de kanalen openstellen, de mogelijkheid geven aan burgers om, als ze te maken krijgen, als zij zien dat er ergens sprake is van spionage, om daar aangifte van te doen. Dus dat gaan ze nu doen. En ja, het past eigenlijk ook in een veel breder beeld dat China bijna geobsedeerd is langzamerhand met veiligheid, met staatsveiligheid. En daar dus ook mensen eigenlijk overbewust van maakt dat die veiligheid wel eens in gevaar zou kunnen zijn. Ja, en wat vragen ze dan van de Chinese burgers? Om heel erg goed op te letten en om aangifte te doen, inderdaad, via allerlei kanalen die ze nog ook verder gaan openstellen van als zij denken, dit zijn verdachte activiteiten, dit zou wel een spionage kunnen zijn. Die burgers kunnen dat anoniem doen. En die krijgen daarvoor inderdaad dus eventueel een beloning. Is nog niet gespecificeerd. Maar het is wel interessant dat bijvoorbeeld in die tekst helemaal niets staat over burgers die bijvoorbeeld onterecht aangifte zouden doen, die mensen beschuldigen die misschien helemaal niet gespioneerd hebben. Hmm. Er staat niets in die tekst wat mensen beschermt tegen beschuldiging, tegen beschuldigd worden van spionage. Dus dat vond ik ook wel een beetje onheilspellend eigenlijk aan die tekst. Ja, je vertelt al dat het een lange weg heeft gehad en dat China bijna geobsedeerd is door dit alles. Hoe zit het in China met mensen die worden opgepakt voor spionage? Ja, er zijn inderdaad al een aantal mensen wel opgepakt. Ook vaak op gronden die nog niet altijd duidelijk zijn verklaard. Maar er is bijvoorbeeld ook een assistente van een journalistieke, buitenlandse journalistieke organisatie die al heel lang vastzit. Ook waarschijnlijk op verdenking van het verraden van staatsgeheimen. Maar wat het dan zijn en hoe dat zit is heel erg onduidelijk. Het is ook gebeurd met een aantal zakenlieden. Dus het neemt eigenlijk toe. Het zijn nog steeds weinig gevallen, maar het is vaker dan vroeger zo dat mensen met buitenlandse banden of buiten zelf van spionage worden beschuldigd. Nu dus deze oproep. Hoe wordt daarop gereageerd door Chinese burgers? Durven ze eraan mee te doen en mensen aan te geven als er iets verdachts gebeurt, of willen ze er liever niet aan bijdragen? Het is nog heel erg nieuw. Ik kan me voorstellen dat veel Chinese burgers er niet per se trek in hebben om dit soort dingen te doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen een beetje zullen worden aangespoord om dat toch vooral wel te doen. En dat er ook mensen zijn, bijvoorbeeld leden van de Communistische Partij, maar ook anderen, die denken dat het misschien voor hun carrière en voor hun standing juist goed is als ze wel dit soort aangifte doen. Is er ook veel te vinden? Wordt er veel gespioneerd in China? Nou, het is bijna onmogelijk om dat te doen. Dat is het interessante aan dit verhaal. Hè. De maatschappij is over het algemeen al zo afgeschermd. En zeker informatie die ook maar mogelijkerwijze gevoelig zou kunnen zijn, die is al zo moeilijk vaak te verkrijgen, dat het niet het makkelijkste land is om als buitenlander die hier woont nou te spioneren. Maar bijvoorbeeld, wat eerder gebeurd is, er zijn een aantal consultancies, vooral Amerikaanse consultancies, die ook werden beschuldigd van spionage, van het verzamelen van staatsgeheimen. Dat soort bedrijven is al onder druk komen te staan. En een van de effecten van die wet is vooral dus dat eigenlijk wat er in China gebeurt nog minder transparant wordt en dat het riskanter wordt voor mensen om te proberen te achterhalen, ook bijvoorbeeld voor journalisten, en te spreken over wat zij in China misschien hebben onthuld wat nog niet eerder bekend was. Dankjewel, China-correspondent Garry van Pinksteren. Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, opvallende file op dit moment op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven is een vrachtwagen met pech gestrand. Er staat inmiddels 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een klein kwartier. Dankjewel. Steven van As is niet geselecteerd voor het EK hockey deze maand in het Duitse Mönchengladbach. De speler van HGC is door coach Jeroen Delmee gepasseerd. Het was echt zwaar de juiste keuzes te maken, zegt Delmee. Het zijn altijd lastige momenten, want er is door iedereen hard gewerkt de afgelopen maanden. Titelverdediger Nederland neemt het in de poolfase van het EK op tegen Duitsland, Frankrijk en Wales. En bondscoach Andries Jonker is dik tevreden na de 7-0 overwinning van de Nederlandse voetbalsters op Vietnam. Door die ruime overwinning gaat Oranje als groepswinnaar door naar de tweede ronde van het WK. En ontloopt het zeer waarschijnlijk het sterke Zweden. Tijdens de wedstrijd tegen Vietnam ging het volgens Jonker van een leien dakje. Uiteindelijk is het gelopen zoals we heel graag wilden. En daar zijn we uiteraard zeer content mee. Ene kans naar de andere, geweldige goals. Dat gaat ook nog een goed gevoel zijn. Geen geluksgoals, gewoon fantastische goals. Ja, dan loopt het zoals je wil. En aan de andere kant bij Amerika-Portugal gebeurt qua stand niks. Ja, dat is een soort van droomscenario. En dan kan je de tweede helft ook nog veroorloven om speelsters te gaan sparen. Nou, Jonker benoemde al de andere wedstrijd in de groep, die tussen Portugal en titelverdediger de Verenigde Staten. Daar bleef het 0-0. Amerika ging daardoor als nummer 2 door naar de volgende ronde. Maar dat niet veel geschild of de titelverdediger was naar huis gestuurd. Dangerous, and they might be, and this is the chance. It's off the post. And the Capetta hits the post for Portugal. And if that had gone in, the United States were heading out of the World Cup. In blessuretijd raakte de Portugese Ana Capetta de paal. Had Capetta raak geschoten, dan was niet Amerika, maar Portugal doorgegaan. Ja, Oranje walste dus vanochtend over Vietnam. En 2 van die 7 goals die gingen erin door Esmee Brugs van 20. Sinds 2020 speelt zij bij PSV. En daarvoor zat ze in een jongensteam van FC Binnenmaas in Maasdam. Een club met ondertussen veel vrouwen- en meisjesteams. En die verzamelden zich om 9:00 ochtends, ondanks de vakantie, om de wedstrijd in de kantine te kijken. Verslaggever Miral de Bruyne was erbij. Alle meiden zingen nou, met volle borst mee, alle woorden die ze kennen. Alvast een beetje oefenen, hè? Ja, ja. Dit ken ik niet. Nou, we gaan zo beginnen. Wat denk je dat vandaag gaat gebeuren? Ik denk, nou, we hopen veel. Ik denk iets van 4-1 of ja, 4-0 of 3-1, daartussenin een beetje. Hé, hey, want jij voetbalt hier ook en zometeen staat Esmee op dat veld en zij heeft hier ook gevoetbald. Ja, het is een beetje gek, maar het voelt gewoon of het een beetje, gewoon natuurlijk je grote voorbeeld. Als ik aan de club denk, denk ik wel een beetje aan haar. Hier staat de oude coach, de laatste coach bij Binnenmaas van Esmee, Marius Heinerman. Ik ben wel trots, denk ik. Apetrots. Ja, apetrots. Maar echt trots. Trotser kan je niet zijn, denk ik. Want ja, zij heeft iets gehaald, denk ik, vanuit Binnenmaas. Wat voor een hoop meisjes een droom is. En haar droom komt uit op dit moment, denk ik. Zag u direct toen ze aankwam lopen? Dat zag je echt vanaf de eerste minuut als ze een bal aanraakt. Ze wilde altijd extra trainen. Ze heeft heel veel geïnvesteerd in zichzelf. Op conditie, op nog extra bijschaven van haar techniek, altijd. Dus ik denk dat ook wel meespeelt. Op de mindset noem ik het maar, hoe zij altijd alles wilde bereiken. Ze heeft alles opzij gezet om in het voetballen groot te worden. Heeft u nog heel veel contact met haar? Heeft u nu ook een berichtje gestuurd van succes? Altijd, elk wedstrijd. Ja. En de antwoord is altijd? altijd, altijd antwoord. Dus daar ben ik wel blij om. En dat zegt ook wel iets over wat u voor haar betekent misschien? Nou ja, onze relatie op zich denk ik dat dat wel heel erg belangrijk is. Het emotioneert u? Ja, altijd. Nee, ik ben daarin wel Rotterdammer, maar een emotionele... Ja, ik zal het woord niet noemen, maar ik ben daar altijd een klein hondje. Echte Rotterdammer? Echte Rotterdammer. Ik zeg wel waar het op staat, maar daarnaast heb ik een heel klein hondje. Hey meiden, wie scoorde er nou? Ja, Brugt. Ja? En hoe deed ze dat? Heel goed. Ze schopte de bal. Ja, en zo... Vrij hoog, hè? Ja, heel hoog. En de keeper is wel vrij klein, dus die kon er net niet bij. En zo in de hoek. En heel veel andere meiden zullen vandaag kijken naar die wedstrijd en denken... hé, daar wil ik over een paar jaar ook staan. En wat voor tip zou u ze geven? Nou, het begint met talent. Dat heb je, dat kan je niet krijgen. Dat krijg je van je geboorte af mee. Maar ik denk dat je altijd wel heel veel kan bereiken met inzet en mentaliteit. Ik geef maar een voorbeeld in het mannenvoetballen. En Dirk Kuyt was ook niet een geweldige voetballer. Maar heeft altijd, constant zijn grenzen verlegd. Dat hij wel heel nuttig is geweest voor de clubvoetbal waar hij ooit heeft gespeeld in heel Europa. En ook voor het Nederlands elftal. Dus zo zie je wel dat je altijd je doel kan bereiken door een goede mentaliteit en doorzettingsvermogen. Dat was het laatste fluitsignaal. Nederland is eerste in de pool. En Esme Brugts heeft 2 keer gescoord. Nederland is eerst in de pool, hè? Ja. En wat betekent dat? Dat ze hebben gewonnen. Weet je hoe laat je je wekker dan moet zetten? Nee. De wedstrijd begint dan om 4:00 ochtends. Dat is vroeg. Ja, mag je dan wel opstaan van je ouders zo vroeg? Ja, vast wel. Mijn vader is zo'n fan, dus komt wel goed. Dus ga lekker samen met je vader kijken. Ja. En die wedstrijd speelt Nederland aankomende zondag. Tegen wie dat is, wordt later deze week bekend. Mon cœur bat la mesure, mes rêves deviennent des cauchemars. Pourquoi cette césure, peut-être ma décision démarre. Me manque-t-il dans cette vie flamboyante, trépidante? Ai-je satisfait toutes mes envies? Suis-je encore imprudente? Ça n'a pas d'importance, c'est bien l'heure de sauter. Ah. J'ai les yeux grands ouverts, j'inverse la tendance et je danse. Je n'ai rien à perdre. Aujourd'hui, je doute avec moi de mon choix révolutionnaire. Est-ce par hasard mon âge? Suis-je devenue une adulte? Que vont dire ces sages? Que vont penser ces adultes? Ça n'a pas d'importance, bien à l'heure de sauter. Ah. J'ai les yeux grands ouverts, j'inverse la tendance. Je danse, je n'ai rien à perdre, rien du tout. C'est vrai, le changement fait peur, mais ça me porte aussi bonheur. Je te le dis, je n'ai rien à perdre, rien du tout. Et tu sais, moi je n'ai rien à perdre, rien du tout. C'est vrai, le changement fait peur. Si bonheur, voor de Tour kwam die uit. Deze Franstalige single van Tess Merlo uit Den Haag. Rien à perdre. De 5 voor 6. Heb je een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag? Te beginnen met nummer 5. Al sinds 2009 worden in het EO-programma het familiediner familieruzies bijgelegd. En soms ook niet. Je zou denken dat het na 21 seizoenen wel een keertje klaar is. Maar er wordt al druk gewerkt aan het 22e seizoen, vertelt presentator Bert van Leeuwen tegen de Telegraaf. Ja, het blijft maar doorgaan. Mensen blijven ruzie maken, dus mensen blijven onhandige wezens. En soms vertikken ze het om het goed te maken. En dan kunnen ze altijd contact opnemen, wij natuurlijk. Ja, toch is dit seizoen wel ietsje anders. Voor het eerst mogen ook families meedoen die elkaar niet vanwege ruzie, maar bijvoorbeeld vanwege ziekte, een verhuizing of een andere reden uit het oog zijn verloren. 4. In de VS was hij al beroemd en berucht, maar sinds influencer en bokser Jake Paul een relatie heeft met Jutta Leerdam, kennen ook steeds meer Nederlanders hem. Nu staat zijn carrière vol controversies centraal in een nieuwe Netflix-documentaire. My dad was so tough on us that my brother and I's imagination really started to flare up. And then boom, we were the two biggest people on YouTube. And it became a thing to hate Jake Paul. He is completely unhinged. Today we are talking about the blockhead. That is Jake Paul. Not only was I not making progress, I was hurting myself. He needed purpose. No one knew what he was gonna do. I wasn't happy. Boxing made me feel alive again. En na een commercieel succesvolle carrière als YouTuber is hij tegenwoordig een professionele bokser. 3. Tijdens een cricketwedstrijd in de Premier League van Sri Lanka schrikken de commentatoren plotseling van iets op het veld. Oh gosh, look at that. One thing that frightens me. I just don't want to be anywhere close. Snake in the grass. Het ging echt om een hele grote slang die tussen de spelers doorgleed. Uiteindelijk bleek het te gaan om een soort die niet giftig was. Het dier werd van het veld verwijderd en de wedstrijd kon verder gaan. 2. Een Amerikaanse boer heeft zijn vrouw een wel heel bijzonder cadeau gegeven voor hun huwelijksjubileum. Om te vieren dat ze in augustus 50 jaar zijn getrouwd, plantte Lee Wilson uit Kansas ruim 1 miljoen zonnebloemen. I put a lot of thought into it and she always liked sunflowers and I thought this is the year to plant sunflowers, so we planted her 80 acres of sunflowers. Samen met zijn zoon plantte Wilson de bloemen 2 maanden geleden. Hij wist het allemaal geheim te houden voor zijn vrouw, waardoor ze op hun 50ste trouwdag werd verrast met een veld vol met zonnebloemen. 1. En ook in het Verenigd Koninkrijk lukt het maar niet om snel genoeg huizen te bouwen. In 2020 vertelde toenmalig premier Boris Johnson wat hij als de belangrijkste oorzaak zag. Why are we so slow at building homes by comparison with other European countries? I'll tell you why. Because time is money. And the newt counting delays in our system are a massive drag on the productivity and the prosperity of this country. Ja, het tellen van newts, oftewel salamanders en andere natuurbeschermingsregels zouden ten koste gaan van het bouwtempo. 3 jaar later is het tijd voor de wraak van de salamanders. Bij zijn nieuwe huis van bijna 4 miljoen pond wilde Johnson graag een zwembad aanleggen. Alleen blijkt het terrein in een belangrijk leefgebied van de kamsalamander te liggen. Geen zwembad dus voor de oud-premier. NPO Radio 1. Spraakmakers. Het is een slechte zaak dat de huizenprijzen weer gaan stijgen. Ik ken geen starter die voor 350.000 euro een huis kan kopen. Een studio met bevlogen gasten. Het is natuurlijk een heel ongezond teken als de prijzen in 10 jaar verdubbelen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Luisteraars die meedenken over de inhoud. We hebben nu eigenlijk te maken met een gigantische woonindustrie waarin iedereen verslaafd is geraakt aan enorme winsten. De vertrouwde nieuwsquiz. Heb je ook nog een beetje kans gehad om je voor te bereiden, mag ik hopen? Ja, ja. Het Mediaforum. En Stand.nl. Caro NCRV. Met spraakmakers. Iedere werkdag van 9:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy! De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws en Co. Opnieuw sluit in Brabant een praktijk van huisartsenbedrijf Comet. Tot grote zorg van patiënten en de gemeente. En het vuur op het autovrachtschip Fremantle Highway is uit. Het kan nu naar een haven worden gesleept. Eerst het NOS Journaal met Robert Baltus. Nederlanders in Niger is geadviseerd om binnen te blijven. De ambassade heeft contact met zo'n 25 landgenoten. Of ze mee kunnen met een Franse evacuatievlucht is nog niet bekend. Frankrijk zegt zo'n 1200 burgers weg te willen halen uit het land en heeft andere Europese landen aangeboden ook hun burgers mee te nemen. Duitsland maakt gebruik van dat aanbod. Correspondent Frank Renaud. De eerste Fransen hebben zich ook al verzameld op het vliegveld daar om het land te verlaten. Later vandaag komt er ook een tweede vliegtuig vanuit Parijs naar Niamey toe om opnieuw mensen te evacueren. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna, heeft gezegd dat enkele honderden Fransen in het land hebben aangegeven dat zij graag weg willen. En daarbovenop zouden er ook nog eens enkele honderden Europeanen zijn die mee zouden willen vliegen met de Franse toestellen. Ook Italië en Spanje halen landgenoten terug. Na dagen zonder contact heeft NASA een signaal opgevangen van ruimtesonde Voyager 2. Twee weken geleden gaf de Amerikaanse ruimteorganisatie per ongeluk een verkeerd commando aan het ruimtevaartuig. Daardoor draaide een antenne en konden geen signalen meer ontvangen worden. Inmiddels heeft een schotelantenne in het Australische Canberra een signaal opgepikt. De komende tijd wordt daarom geprobeerd om de antenne van de Voyager weer in de juiste richting te krijgen. Een man uit Roemenië moet 4 maanden de gevangenis in vanwege een aanrijding in het Noord-Hollandse dorp Middenmeer in 2020. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven en raakten 8 mensen gewond, onder wie de chauffeur zelf. Hij knalde met een personenbusje met daarin 8 arbeidsmigranten op een auto die hij geen voorrang gaf. Tankstations in Italië moeten vanaf vandaag naast hun eigen brandstofprijzen ook de gemiddelde landelijke en regionale prijzen tonen. De regering hoopt daarmee te voorkomen dat pomphouders te veel geld gaan vragen voor benzine of diesel. En in Frankrijk is de staking bij de populaire zondagskrant Le Journal du Dimanche voorbij. Vrijwel de complete redactie legde eind juni het werk neer na de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur die extreem rechts zou zijn. De journalisten probeerden dat tevergeefs met protesten en gesprekken tegen te houden. Het ongeluksschip de Fremantle Highway, met bijna 4000 auto's aan boord dat boven de Waddeneilanden ligt, brandt niet meer, zegt Rijkswaterstaat. Het grootste deel van het schip is onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog brand is. Maar goed, dat weet je pas zeker als alles is geïnspecteerd. En als we kijken wat we verder gaan doen, de berger zal een haven gaan zoeken waar het schip veilig naartoe kan om uiteindelijk het verder het hele verloop af te handelen. Volgens baggeraar Boskalis, betrokken bij de berging, zou het schip zo snel mogelijk naar de Eemshaven gesleept kunnen worden. De Fremantle Highway vloog bijna 1 week geleden in brand. De 23 bemanningsleden werden van boord gehaald en 1 van hen overleefde het niet. In Utrecht en De Bilt zijn afgelopen weekend 100 vissen doodgegaan door een storing bij de rioolwaterzuivering. Daardoor liep het riool vol met water, afvalwater, dat in het oppervlaktewater terechtkwam en er dus een zuurstoftekort ontstond. Een aannemer is inmiddels bezig alle dode vissen in de Biltse Grift en de Weertsingel op te ruimen en het water te inspecteren. Waardoor de storing is ontstaan, is nog onduidelijk. Het weer, een mix van zon en stapelwolken met lokaal nog een bui, is 1 graad of 20. Morgen begint met regen, later zon en onweer. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dank Robert. Gaan we naar de ANWB, naar Erik Evengroen voor de verkeersinformatie. Ja, 2 opvallende files nog. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Hou rekening met 10 minuten extra reistijd. En ook 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven staat ook een auto met pech. In dit geval een vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en de filelengte is 8 kilometer. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... En carrière maken. En tijd voor ontspanning. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Zoals €144 toestelkorting op de Samsung Galaxy A54. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Dirigent John Warner en zijn Orchestra for the Earth reizen naar Oostenrijk op zoek naar het verhaal achter Gustav Mahler's magische compositie Das Lied van der Erde. Vanavond in Close-Up om 22:30 op NPO 2. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Patiënten in de kop van Noord-Holland zijn de dupe van een groot tekort aan huisartsen en kunnen nauwelijks bij een vaste praktijk terecht. Het feit dat je geen zekerheid hebt wie je arts is, waar je heen moet, dat je moet beeldbellen met een arts die je niet kent, of dat je hier dus terecht kan zelf, maar dat je ook niet weet wie je hebt als arts. Ja, eerste lijn zorg. Ik bedoel, dat moet er zijn. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. En weer is er ophef rond de sluiting van een huisartsenpost. En opnieuw gaat het om het bedrijf Comet. Nu gaat het om een vestiging in Waalwijk die per direct dicht is. De gemeente daar maakt zich zorgen over de zorg van hun inwoners en stuurt vandaag een brief naar zorgverzekeraar VGZ. Wethouder Dilek Odabassi van Waalwijk, goedenavond. Goedenavond. U heeft contact met bezorgde inwoners uit uw gemeente. Wat vertellen ze u? Wij hebben al een aantal dagen, weken hebben we contact met de inwoners. En wat ze aangeven is dat ze zich vooral heel erg veel zorgen maken omdat ze de huisarts niet kunnen bereiken. En ze hebben een telefoonnummer waar ze naar bellen, waar ze heel lang moeten wachten en uiteindelijk ook niet met iemand in contact komen. En ze maken zich zorgen, ze hebben geen perspectief of er binnenkort een huisarts komt of niet. Nee. En dat delen ze met ons. Ja, en wat doet dat met ze? Wat we merken is dat de inwoners het vooral belangrijk vinden dat ze weten waar ze aan toe zijn. En die onzekerheid waar ze in verkeren, kijk, als ze weten dat dit een week duurt, dan is dat duidelijk. Maar ze hebben eerst een brief gekregen dat het inderdaad een tijdelijke probleem was. Een dag of vier later kregen ze een brief waarin stond dat de praktijk per direct gesloten werd. En dat maakte wel dat inwoners die vooral zorg nodig hebben, die zijn erg bezorgd. En die weten eigenlijk niet goed wat ze moeten doen en waar ze terecht kunnen. Nee, want ze kunnen niet bij een andere huisarts in Waalwijk terecht. De huisartsenpraktijken in Waalwijk die zitten allemaal redelijk vol. Dus het praktijk waar het om gaat heeft 3000 patiënten. Ik heb begrepen dat er zo'n 300 à 400 daarvan al naar een andere praktijk zijn overgestapt. Maar er zijn er nog steeds ruim 2600 patiënten. Ja, dat los je niet op om ze te verspreiden over de bestaande praktijken. Dus daar is de ruimte niet voor. Nee. Dan begrijp ik dat u als gemeente ook een brief stuurt naar zorgverzekeraar VGZ. Wat staat er in die brief? Wat wij in de brief aangegeven hebben is eigenlijk wat wij nu ook met u delen. Dat wij zorg hebben over de onzekerheid die er op dit moment is voor onze inwoners. Want er zitten echt wel schrijnende situaties tussen waarbij inwoners die ook echt wekelijks huisartsencontact nodig hebben omdat ze een bepaalde spuit moeten laten zetten of omdat ze een consult nodig hebben, die kunnen op dit moment nergens terecht. En zij weten ons te bereiken. En dat baart ons zorg. Dus dit hebben we met ze gedeeld. Ja. En we hebben ze op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Want heeft u ook contact met Comet, dat bedrijf die dus een vestiging heeft gesloten in uw gemeente? Is er contact? Hoe gaat dat contact? Ja. Wij hebben bij het eerste bericht dat we kregen dat Comet zich hier zou vestigen, zijn er politieke vragen gesteld. Naar aanleiding daarvan hebben wij een gesprek gehad met Comet. We zijn er toen heel positief ingegaan en ook met de gedachte van wat er in Reuzel is gebeurd, hoeft hier niet te gebeuren. Laten we ook de communicatie op elkaar afstemmen. Er gebeurt iets soortgelijks, hè? Precies. Dus laten we vooral ook met elkaar in contact blijven. Het contact is bij één keer gebleven en daarna hebben wij ook niets meer gehoord. En de informatie die we krijgen, krijgen we echt via de inwoners. Ja, er wordt dus ook niet op de klachten die er nu zijn gereageerd vanuit Comet. Nee, wat ik begrepen heb is dat Comet de inwoners doorverwijst naar een mailadres. En dat ze de reacties per mail, dat ze kunnen mailen. Maar daar staat ook niemand van Comet de inwoners te woord. Nee. Wat voor oplossing ziet u voor zich voor dit probleem? Nou, het lastige van onze positie is dat we hier eigenlijk helemaal geen rol in hebben. Nee. Buiten het feit dat we naast onze inwoners willen en blijven staan. De oplossing is dat er heel snel een huisartsenpraktijk geopend wordt of is voor die 3000 patiënten. Dat is de oplossing, maar wij hebben die oplossing niet. Nee. Ik denk dat daarvoor de zorgverzekeraar en Comet aan zet zijn. Ja, en daar heeft u dus de zorgen duidelijk aan overgedragen via die brief. Dank u wel voor uw tijd, wethouder Dilek Odabassi van Waalwijk. Het is niet de enige gemeente Waalwijk waar een tekort aan huisartsen is. Er waren ook al eerder dus gevallen van Comet huisartsenpraktijken die tijdelijk gesloten werden. Dat leidde tot grote ongenoegen van patiënten. Sander Zuurhaken, zorgredacteur bij de NOS, is aangeschoven. Waar komt dit probleem van die huisartsentekorten vandaan? Nou ja, eigenlijk niemand wil nog een huisarts zijn die een eigen praktijk heeft als eigenaar. Je bent in eerste plaats meer een bureaucratische regelneef in plaats van een arts. Dus je ziet dat er steeds minder mensen zijn die willen opvolgen. Hè, die een opvolger willen zijn. Dus je hebt nu heel veel huisartsen die bijna met pensioen gaan. Dus die vinden geen opvolger meer. Dus daar zit het echt probleem. Je hebt best wel veel huisartsen. Maar niemand wil zeg maar die ruggengraat volgen vormen van de eerste lijn zorg. En dat zijn vaak de praktijkhouders die alle organisatie voor hun rekening nemen. Dat zit dus echt in die administratie en de organisatie die erachter weg komt. Ja, precies. Ja. En wat voor rol speelt die aanpak van Comet in dat tekort? Die springt in in het gat eigenlijk. Dat is ontstaan door het probleem van opvolging. Dus er is eigenlijk niemand die een praktijk wil overnemen. Dus dan blijft een commerciële club als Comet, en ook een paar andere, die blijven als enige over, als kandidaat om het over te nemen. Ja. En nou ja, goed, dan bedoel, ze zijn helemaal niet populair in de huisartsenwereld. Ze hebben korte tijd slechte reputatie al opgebouwd. Maar ja, als je met pensioen wil en op een gegeven moment is er niemand anders om het over te nemen, ja, dan blijft misschien soms alleen Comet over. Ja, en hoe werkt dat dan met die huisartsen en Comet? Die huren ze dan in en dan hoeven ze de administratie niet te doen? Nee, precies. Dus dat is een beetje het model van Comet. Hè. Die zeggen, wij regelen alle overhead, alle administratie. Je kan gewoon bij ons in dienst komen of als ZZP'er. En wij betalen je dan. Dus dat is een beetje het model. Alleen, kijk, het probleem is dat hoe we in Nederland het hebben georganiseerd is dat je per huisartsenpraktijk krijg je inschrijfgeld per patiënt. Of je ze nou helpt of niet. Dus op die manier hopen we dat er 24/7, elke dag, elk moment van de dag, dat er zorg is voor iemand in het geval van nood, hè, via de huisarts. Het probleem is alleen hier dat Comet lijkt vooral al dat inschrijfgeld te cashen, maar niet te investeren in het personeel dat je nodig hebt om die zorg te kunnen bieden. Dus op die manier houden ze geld over. Dus dan krijg je inderdaad dat je dus tekorten krijgt in die praktijken, waardoor je ze opeens zou moeten sluiten. Ja. In een Eén Vandaag reportage recent nog, toen vertelde ook een huisarts die daar had gewerkt van ja, ik kreeg maar niet betaald. En als ik erover klaagde, zei mijn contactpersoon, ja, wacht even, wij gaan binnenkort twee praktijken weer overnemen en dan hebben we inschrijfgeld en dan kunnen je salaris weer betalen. Ja, dus dat is ook wat we zien gebeuren, waardoor die vestigingen dichtgaan en weer ergens openen. Goed, kijk, we kunnen niet achter schermen kijken, maar van wat we tot nu toe, wat in de openbaarheid is gekomen, wat mensen ons hebben verteld en andere journalisten hebben verteld die dus met Comet hebben gewerkt, is dat continu wel het beeld dat ontstaat. Ja. Op dit moment wordt er ook onderzoek gedaan door de Nederlandse Zorgautoriteit en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar de praktijken van Comet. En eind dit jaar moet daar dan wat uitkomen. En ja, dan moeten ook misschien kunnen daar gevolgen uit voortkomen. Hè? Dus dat ze misschien worden gesloten of dat ze niks meer mogen overnemen. Want tot nu toe, bij overnameregels ook, hè, als het wordt gecontroleerd, wordt er niet naar dit soort dingen gekeken. Er wordt alleen gekeken naar, oké, zijn de procedures correct verlopen? Klopt het financieel allemaal? En dan kunnen ze gewoon overnemen. Dus je ziet ook dat ze steeds

luisteren natuurlijk ook in de versie van Cher, maar dit is het origineel. Mark Cohn met Walking in Memphis. En dan nu een waarschuwing voor een exotische plant die sterk in opkomst is. Een plant die flinke hooikoortsklachten kan veroorzaken. Het is de Alsem ambrosia, afkomstig uit Noord-Amerika. Die duikt steeds meer op in ons land. Bijvoorbeeld in Nijmegen, waar verslaggever Mark Robin Visser ging kijken. Ja, we gaan even een kleine oefening doen met de uitspraak. Dus het is niet Alsem ambrosia, maar het is Alsem ambrosia. Maar dan is het toch één woord. Alsem ambrosia. Alsem ambrosia. Als je het maar vaak genoeg zegt, krijg je er vanzelf een hekel aan. Oh. Er is gewaarschuwd voor deze plant door onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum, maar ook de Wageningen Universiteit. En Floron, dat is een kennisorganisatie. En Boudewijn OD is van Floron. We zijn op zoek. Wat zoeken we precies? Hoe ziet het eruit? Nou, op dit moment is het een best wel klein plantje. Een plant met verspreid staande bladen. Dus sommige planten hebben blaadjes tegenoverstaand, maar deze staan verspreid. Verspreid? Ja, dat heet verspreid langs de stengel. Okay. De plant heeft een behaarde stengel. En ja. De blaadjes zijn een beetje, ja, een beetje varenachtig. Veerdelig noemen we dat. Veerdelig. Ja. Je bent met een botanicus op pad. Ja, nee, precies. Ik zie hier heel veel soorten planten, grassen en dit is kattenstaart, hè? Heb ik ja, grote kattenstaart. Ja. Heel mooi, paars. Ja, wat je hier ziet is heel veel planten worden bestoven door insecten. En die produceren weinig stuifmeel. Dus heel veel van die soorten, daar kun je nooit last van hebben, van het stuifmeel. Maar dat is anders met windbestuivers. En Alsem ambrosia is dus ook een windbestuiver. Aha. Nou, goed. We zijn op zoek naar Alsem ambrosia. Ja, hier op dit zandplekje, daar staat hij. Hier? Ja, hier. Ieder jaar zoeken we hier op dit plekje. Want hier heeft hij een paar keer zaad gezet. Dan zit er zaad in de bodem. En dat zaad, ja, ieder jaar komen er een paar van die zaadjes op. Ja. Tegenwoordig wordt hij weggeschoffeld. Gelukkig nog voor ons in ieder geval nu nog even hier niet. Hier staat hij dan. Ja, hier staat hij. Hij is nog maar 10, 15 centimeter ja, hoog. Ja, zoiets. Ja, 10 centimeter. En dit is een nog kleinere. Maar ja, dat wordt straks 60 centimeter als hij in bloei komt. Waarom moet hij weg? Met name vanwege dat stuifmeel. Dan zou je zeggen van ja, er zijn meer planten die pollenallergie veroorzaken en hooikoorts klachten geven. Maar deze die gaat daar, als hij hier in Nederland veel zou voorkomen, begint hij te doen, dan zou die dus echt serieus in september, oktober nog hooikoortsklachten kunnen geven. De oproep is natuurlijk een beetje van, ga daar eens op letten. We hebben ook via het bericht wat we verspreid hebben ook zoveel mogelijk herkenningsinformatie verstrekt aan mensen. Dus we hopen dat mensen ook de soort gaan herkennen in hun tuin. En hem vervolgens gaan verwijderen. Ja. En dan denk ik het beste met handschoenen. Want mocht je allergisch zijn voor de soort, dan ook als je met je handen aanraakt, is dat niet fijn. Dus doe even handschoenen aan of pak hem met een plastic zakje en gooi hem bij het restafval. Het is natuurlijk een soort die het in Zuid-Europa heel erg goed doet. En het wordt hier natuurlijk ook steeds warmer. Dus we lopen wel extra risico met deze soort, dat die alleen nog maar verder gaat toenemen. En ja, ik denk dat ook gewoon een extra reden is om dat te willen voorkomen. En verwijderen is de beste manier? Verwijderen voor de bloei of in ieder geval voor de zaadzetting is het beste. En dat is dus nu? Nu is helemaal optimaal. Dan kan hij niet eens meer in bloei komen en zijn stuifmeel verspreiden. Boudewijn OD was dat van kenniscentrum Floron over die hooikoortsplant Alsem ambrosia. De brand op vrachtschip Fremantle Highway lijkt uit, meldt Rijkswaterstaat na een eerste inspectie. Het schip ligt nu boven Schiermonnikoog en gaat waarschijnlijk snel naar de Eemshaven worden versleept. Verslaggever Thomas Spekschoor, jij sprak net met Bos Kales over deze bergingsoperatie. Hoe staat het ervoor met het schip op dit moment? Ja, eigenlijk zo gunstig als men maar had kunnen verwachten een paar dagen geleden. Want het vuur is inderdaad grotendeels uit. De temperatuur in het schip is gedaald naar zo'n 50 graden. Dat is natuurlijk nog steeds warm, maar niet meer gevaarlijk warm. En er komen ook geen giftige stoffen meer vrij. En dus zeggen ze bij Boskalis, wij zijn eigenlijk wel klaar om het schip verder te gaan slepen. Het ligt nu dus nog boven Schiermonnikoog op zee. Maar de gedachte is dat het op enig moment naar een haven moet. En Boskalis zegt, ja, wij kunnen dat gaan doen. Maar ja, daar moet dan wel toestemming voor zijn. Hmm. En op enig moment, op welke termijn gaan ze dat schip verslepen? Ja, er is vandaag overleg over geweest tussen verschillende partijen die aan tafel zaten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de veiligheidsregio Groningen die aan tafel zit. De Eemshaven zou een locatie kunnen zijn waar dat schip naartoe gesleept wordt. Ja, die zitten dan aan tafel. De verzekeraars zitten aan tafel. Zo kun je een hele rits partijen bedenken die daarbij betrokken zijn. Boskalis zelf natuurlijk. Ja, en die moeten daarover beslissen. En die hebben vandaag in ieder geval besloten dat er eerst toch nog wat onderzoeken moeten worden gedaan. Dus hoe lang het allemaal gaat duren is niet duidelijk. Maar als ik dan zo een beetje tussen de regels luister, dan denk ik toch wel dat het binnen een paar dagen moet gaan beginnen. Oké. Het is een groot schip waar dus ook brand is geweest. Wat zijn de uitdagingen bij deze berging? Hebben ze daar nog iets over gezegd? Nou, met name dat het de komende dagen slechter weer schijnt te gaan worden. En dat toch wel lastig is. Zei vanmiddag Peter Berdowski van Boskalis, topman van Boskalis. Wat met slecht weer kan gaan gebeuren natuurlijk, is dat het schip op een gegeven moment toch weer gaat bewegen. Hè. Het heeft allerlei lading die ook deels losgeslagen is. Lading kan gaan schuiven. Gaat het schip misschien verder overhellen. Het schip kan water gaan maken. En het schip kan kapseizen. En ik denk dat het allerlaatste wat je wilt, is dat een schip als dit schip werkelijk zou kapseizen en zou vergaan op de locatie waar die nu is. Want dan ja, gaat zich toch wel een milieuramp ook in de buurt van de Waddenzee voltrekken. Dus het is echt belangrijk dat het dan snel binnen wordt gehaald. Dat is enerzijds belangrijk, maar het is ook belangrijk dat alle risicoanalyses goed en grondig worden gemaakt. Ja, dus daar klinkt vanuit Boskalis de oproep maak haast. Ondanks dat natuurlijk ook inderdaad al die veiligheidsanalyses gemaakt moeten worden. Maar de gedachte is toch wel, in ieder geval bij Boskalis, om het nu snel te gaan doen voordat het inderdaad slecht weer wordt. Verslaggever Thomas Spekschoor over het vrachtschip Fremantle Highway. Dankjewel. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Jan-Willem, goedenavond. Ja, Marco, goedenavond. Zometeen is Feike Siebesma mijn gast. Hij werd bij het grote publiek bekend als coronagezant. Maar weinigen weten dat de voormalige DSM-topman een van de meest invloedrijke Nederlanders is. En Siebesma heeft nu nog één grote ambitie, en dat is het klimaatprobleem verhelpen. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Okkeloen. Fijn dat u weer luisterde. Fijne avond. Radio 1. Nederlanders in Niger worden geadviseerd om binnen te blijven. De ambassade heeft contact met zo'n 25 landgenoten. Of ze mee kunnen met een Franse evacuatievlucht is nog niet bekend. Na dagen zonder contact heeft NASA een signaal opgevangen van ruimtesonde Voyager 2. Twee weken geleden gaf de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie per ongeluk een verkeerd commando. Daardoor draaide de antenne en verbrak de verbinding met het vaartuig en ook de mogelijkheid om deze te besturen. In Utrecht en De Bilt zijn afgelopen weekend honderden vissen doodgegaan door een storing bij de rioolwaterzuivering. Het riool werd geloosd op het oppervlaktewater. Daardoor ontstond een zuurstoftekort in het water, wat de vissen niet overleefden. Tankstations in Italië moeten vanaf vandaag naast hun eigen brandstofprijzen ook de gemiddelde landelijke en regionale prijzen tonen. De regering hoopt daarmee te voorkomen dat pomphouders te veel geld vragen voor benzine of diesel. Het plan leidde tot ophef en stations die uit protest dicht blijven. Maar de regels kwamen er dus toch. Het weer, nu nog af en toe een bui, maar later wordt het droog bij maximaal 21 graden. Morgen begint met regen, later zon en onweer. Het wordt dan maximaal 22 graden. Verkeersinformatie met de ANWB, Erik Evengroen. Goedenavond. Ja, een opvallende file nog op de A15, Rotterdam richting Europoort. Bij de Botlektunnel is wat schade aan het wegmeubilair. De weg is daar dicht. Omrijden. Verkeer kan wel via de Botlekbrug, maar hou nog rekening met een kleine 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond. De maand juli is net voorbij en dat is officieel de warmste maand ooit gemeten. I'm releasing official data that confirms that July 2023 is set to be the hottest month ever recorded in human history. Het is extreem warm in Zuid-Europa. Verwacht wordt dat de temperaturen in delen van Spanje, Frankrijk, Griekenland, Kroatië en Turkije boven de 40 graden zullen zijn. En in Italië kan het zelfs 49 graden worden. There's alarming new evidence out today showing once again the dramatic impact of climate change. A new study shows that the massive ice sheets at the top and bottom of our planet are shrinking much faster than previously thought. Records are being broken across Asia, especially India and China. De klimaatverandering wordt dus wereldwijd voelbaar met bosbranden in Europa, meer dan 50 graden in China en historisch weinig zeeijs rond de Zuidpool. De vraag is of de aarde nog leefbaar blijft en daarover spreek ik deze uitzending met Feike Siebesma, voormalig directeur van voedingsbedrijf DSM. Hij is een van de meest invloedrijke Nederlanders, werd bij het grote publiek bekend als coronagezant en koestert nu op zijn 64ste nog een bescheiden ambitie. Hij wil de aarde niet verlaten voordat het klimaat en het hongerprobleem is opgelost. Ja, meneer Siebesma, hoe lang heeft u daar nog voor nodig, denkt u? Dat weet ik niet. Ik ben 63 trouwens op deze